Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 czerwca, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Będą kolejne ekspertyzy, czy na lotnisku Chopina może pozostać ruch cywilny, zapowiada pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Poseł PO Sławomir Nitras przez 3 miesiące będzie dostawał połowę pensji. Jego zdaniem to przejaw nękania przez polityków PiSu. Inaczej tę sprawę widzi wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek. Donald Trump rozmawiał o sytuacji na Półwyspie Koreańskim z premierem Japonii. Zlecimy jeszcze raz ekspertyzę, czy wchodzi w grę pozostawienie ruchu cywilnego w porcie Chopina, powiedział w wizytkach pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaj Wild. Zdaniem Wilda utrzymanie warszawskiego lotniska jest obecnie kwestią polityczną. Zamierzamy zlecić ekspertyzę, która rozstrzygnie raz na zawsze, czy wchodzi w grę takie rozwiązanie, zaznaczył. Na temat stołecznego lotniska wypowiadali się w ostatnich dniach kandydaci na prezydenta Warszawy. Zdecydowanie przeciwko wygaszeniu lotniska na Okęciu opowiedział się Rafał Trzaskowski z Platformy Obywatelskiej. Jego zdaniem utrudniłoby to rozwój miasta. Z kolei kandydat Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki powiedział tu cytat: gdy powstanie Centralny Port Komunikacyjny, jeżeli warszawiacy to zaakceptują, nie widzę żadnego problemu, żeby lotnisko Okęcie zostało, ale jako lotnisko lokalne. Centralny Port Komunikacyjny ma powstać między Łodzią a Warszawą w gminie Baranów do końca 2027 roku. Sławomir Nitras przez 3 miesiące będzie dostawał połowę poselskiej pensji. Prezydium Sejmu ukarało posła za przerwanie wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego. Zdaniem polityka PO kara to przejaw nękania go przez polityków PiSu. Sławomir Nitras napisał na Facebooku, że to nadużycie władzy. Podobnie dodał, jak zakaz uczestnictwa w pracach Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. To wszystko to dorobek jednego wczorajszego dnia w Sejmie. Oceniam to jako dowód paniki, bezsilności i niskich walorów intelektualnych pana Terleckiego, jak również samego pana Kuchcińskiego, napisał Nitras. Decyzję o ukaraniu posła broni wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek z PiSu. Jak powiedziała, to nieodwetna konsekwencja wczorajszego zachowania posła. Ponad 30 razy zakłócił wystąpienie pana premier, to po pierwsze. Po drugie, żałosna jest wypowiedź niektórych polityków PO mówiąca o tym, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie są karani. Otóż wicemarszałkowie opozycji mają takie same prawa jak marszałek Kuchciński, czy marszałek Terlecki, czy ktokolwiek inny i mogą również nakładać kary na posłów opcji rządzącej, jeśli ci zachowują się niestosownie. Wczorajsza debata nad wnioskami opozycji o odwołanie wicepremier Beaty Szydło i minister Elżbiety Rafalskiej miała burzliwy przebieg. Na początku dyskusji głos zabrał premier Mateusz Morawiecki. Z sali obrad było słychać niezadowolone głosy części posłów opozycji. Marszałek Sejmu tuż po zakończeniu wystąpienia premiera na podstawie regulaminu Sejmu stwierdził, że poseł Nitras swoim zachowaniem naruszył powagę Sejmu, a dziś prezydium ogłosiło decyzję o obniżeniu uposażenia. Teraz za granicę. Prezydent Stanów Zjednoczonych oświadczył, że sankcje wobec Korei Północnej będą obowiązywać do czasu pozbycia się przez Pjongjang broni nuklearnej. Donald Trump liczy, że zbliżający się szczyt z Kim Jong-unem zakończy się sukcesem. O sytuacji na Półwyspie Koreańskim prezydent Trump rozmawiał w Białym Domu z premierem Japonii Shinzo Abe. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Po spotkaniu z premierem Shinzo Abe w gabinecie owalnym prezydent Donald Trump nie wykluczył, że podczas przyszłotygodniowego szczytu w Singapurze może dojść do formalnego zakończenia wojny na Półwyspie Koreańskim. Może dojść do podpisania takiego układu. Rozważamy to i prowadzimy rozmowy. Ale jeśli do tego dojdzie, to będzie dopiero początek. Prezydent USA zastrzegł, że szczyt w Singapurze rozpocznie proces, którego finałem ma być denuklearyzacja Półwyspu Koreańskiego. Wierzę, że odniesiemy wielki sukces albo umiarkowany sukces. Wiele może się wydarzyć do tego czasu. Prezydent USA nie wykluczył, że w przypadku sukcesu negocjacji zaprosi Kim Jong-una do Waszyngtonu. Trump podkreślił jednak, że zamierza utrzymać presję wobec Pjongjangu i że sankcje wobec Korei Północnej nie zostaną zniesione do czasu pełnej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec jeszcze wracamy na chwilę do kraju. Telewizja Polsat News obchodzi 10-lecie istnienia. Kanał rozpoczął nadawanie dokładnie 7 czerwca 2008 roku, tuż przed godziną 7 rano. Od tego czasu dziennikarze stacji wielokrotnie zdobywali za swoją aktywność wyróżnienia, m.in. w konkursie Grand Press. Sama stacja Polsat News w 2010 roku została nagrodzona honorowym medalem Przyjaciela Integracji za aktywne podejmowanie tematyki niepełnosprawności. W zeszłym roku też dziennikarka stacji Ewa Żarska została nagrodzona w plebiscycie Mediatory za reportaż Mała prosiła, by jej nie zabijać. To był serwis Trójki. Czas na sport, Mateusz Fusiarz. Polskie siatkarki z kompletem punktów kończą turniej Ligi Narodów rozgrywany w Bydgoszczy. Po zwycięstwach z Argentyną i Niemcami dzisiaj pokonały jeszcze Belgię 3-1. Teraz 5 dni odpoczynku i kolejny etap, tym razem w Wałbrzychu. Natomiast jutro z samego rana w Osace reprezentacja Witala Heinena zagra z Włochami w swoim trzecim turnieju tych rozgrywek. Później jeszcze mecze z Bułgarią i Japonią. Natomiast z Chile zagrają jutro nasi piłkarze. Będzie to pierwszy z dwóch sparingów przedmundialowych. Grzegorz Krychowiak docenia wsparcie kibiców. Kibice są świetni pod każdym względem. Chcielibyśmy im bardzo podziękować za to, że nas wspierają. Dużo łatwiej się nam gra. My ze swojej strony chcemy się odwdzięczyć im postawą na boisku i wierzymy, że będą nas wspierać podczas mundialu. Mecz Polski z Chile o 20:45, we wtorek jeszcze starcie z Litwą. Simona Halep i Sloane Stephens zagrają w finale French Open. Liderka rankingu WTA bez większych problemów odprawiła z turnieju Garbin Muguruza, natomiast Stephens wyeliminowała swoją rodaczkę Amerykankę Madison Keys. Dla Rumunki będzie to trzeci finał na kortach Rolanda Garrosa i choćby dlatego będzie miała większe szanse na zwycięstwo, mówi kapitan naszej fedcupowej reprezentacji Dawid Celt. Myślę, że Halep po raz trzeci nie wypuści szansy z rąk. Jest w tej chwili najrówniej, najlepiej grającą tenisistką na świecie. Oczywiście Stephens pokazała w tym turnieju mnóstwo dobrego tenisa. Jak miałbym obstawiać, postawiłbym 60-40 na korzyść Simony Halep. Trzymam za nią kciuki. To będzie takie potwierdzenie bycia tą liderką rankingu WTA. W półfinałach panów Del Potro zagra z Nadalem, a Team z czeki na to. Jutro będziemy też ściskać kciuki za Igę Świątek, która zagra w aż dwóch finałach juniorskiego French Open, w singlu i deblu. W Poznaniu oprócz piłkarzy są też tenisiści, bo trwa tam tenisowy Challenger. Hubert Hurkacz pokonał Włocha Matteo Donatiego 6-3, 6-7, 6-3 i awansował do ćwierćfinału. Trzeba było wejść na bardzo wysoki poziom, szkoda trochę drugiego seta, miałem okazję, ale cały czas Matteo super walczył i było naprawdę bardzo ciężko go przełamać. Cały czas bycie pozytywnym, no i walczenie o każdy punkt, żeby nie odpuścić przeciwnikowi, żeby nie dać mu szansy zyskać przewagi. Dość o tenisie, czas na motosport. Wystartował rajd Sardynii i po pierwszym dniu w klasie WRC prowadzi Sebastian Ogier. Natomiast w WRC 2 najlepszy był dziś Norwek Ole Christian Weiby. W tej drugiej klasie, czyli WRC 2, ścigają się dwie polskie załogi. Łukasz Pieniążek traci 3 sekundy do Weibiego, natomiast Kajetan Kajetanowicz tylko 2. Kajto debiutuje w Mistrzostwach Świata. Pojechaliśmy dobrze, duże widowiskowe skoki. To jest fajne, że możemy ścigać się w Mistrzostwach Świata. Trochę to bardziej do mnie w tej chwili dociera. Trochę deszczu, trochę słońca, prawdziwe warunki rajdowe. Cieszę się, że wszystko działa, ale to jest start rajdu. Trzymajcie kciuki za nas, bo to jest też trudny rajd i szczęście jest bardzo potrzebne. Po dzisiejszym OS-ie Kajetanowicz jest 5, a Pieniążek 7. Po 7 także kolejny sport w trójce, na który zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Jutro temperatura maksymalna od 24 stopni na północnym wschodzie do 29 na południu i 30 lokalnie na Dolnym Śląsku. Chłodniej natomiast na wybrzeżu od 21 do 23 stopni. Na południu kraju okresami może przelotnie popadać, możliwe też burze lokalnie z gradem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zakłada garnitur, by bronić się przed światem. Krawat daje mu poczucie bezpieczeństwa. Sam o sobie mówi tak. Jestem sztywniakiem. Poza tym chciałbym być skromny, bo pyszałkowaty już jestem. I nie cierpię nieśmiałości. Walczę z nią wściekle. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomity reżyser Krzysztof Zanussi. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Białe plamy. Witam Państwa w kolejnej audycji pod tytułem Białe plamy. Mirosław Białaszko. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o wydarzeniu w dziejach świata. Wydaje się, że bardzo ważnym. Zapominamy o tym, mówiąc o wojnach. Chciałbym porozmawiać dzisiaj z moimi gośćmi o ukradzionym dzieciństwie. Taki tytuł nosi wystawa przygotowana przez oddział IPN w Warszawie, przez pana Tomasza Łabuszewskiego i pracowników Biura Edukacji, Ewę Dyngosz, Edytę Gdulę, Annę Marię Adamus i Michała Zarychtę. Dzieciństwo to zwykle najpiękniejszy okres w życiu człowieka, pełen nadziei, ufności, beztroskiej zabawy i miłości. W 1939 roku wybuch wojny sprawił, że świat ten dla dzieci przestał istnieć. Zastąpiły go groza, bezprzykładne okrucieństwo, codzienne świadectwo śmierci. Czy młody człowiek w tym obcym sobie świecie miał jeszcze jakiś wybór? czy był tylko bezwolnym świadkiem wszechotaczającego mordu? Czy stać go było na demonstrację postaw heroicznych, ocalenie resztek humanizmu i własnego dzieciństwa? O wyborach między byciem ofiarą, biernym obserwatorem a obrońcą opowiada wystawa Wojna i okupacja w oczach dzieci 1939-1945, zorganizowana przez historyków z Instytutu Pamięci Narodowej. Historia ukradzionego polskim dzieciom dzieciństwa nie kończy się w 1945 roku. Ocalałe z wojennej pożogi, okaleczone fizycznie i psychicznie, co ważne, dzieci zarażały swoimi przepełnionymi grozą wspomnieniami kolejne pokolenia Polaków, przenosząc wojenną traumę do czasów współczesnych. Czy my sami nie przekazujemy nieświadomie tej traumy, to niestety wciąż aktualne pytanie do każdego z nas. Ekspozycja ukazuje życie dzieci od okresu międzywojennego do zakończenia II wojny światowej. Brutalnie przerwane przez wojnę i okupację dzieciństwo pozostawiło w ich życiu ogromną traumę. W audycji wykorzystaliśmy materiały dźwiękowe sporządzone podczas wspomnianej konferencji przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. Do studia zaprosiłem dziś pana doktora Tomasza Łabuszewskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie rady. Panie doktorze, skąd się wziął pomysł na tego typu wystawę? Bezpośrednim impulsem do przygotowania owej wystawy było pewne osobiste doznanie sprzed wielu, wielu lat, kiedy jako początkujący historyk w latach 90. zbierałem relacje związane z konspiracją antykomunistyczną na terenie Białostoczyzny. Zrobiłem jedną relację z człowiekiem, który do połowy lat 50. obsługiwał jeden z ostatnich oddziałów podziemia antykomunistycznego na ziemi łomżyńskiej. Chodzi o oddział majora Jana Tabartowskiego-Bruzdy. I on w swojej relacji zamieścił taki opis dotyczący wykonania wyroku przez miejscowych konspiratorów na jednym z działaczy komunistycznych, którego zastrzelono, zakopano niezbyt dokładnie niedaleko wsi i zwłoki tego człowieka wykopały dzieci. Cóż z nim zrobiły? Posadziły go, obłożyły darnią, położyły mu na głowie czapkę i bawiły się tym trupem. I powiem szczerze, że dla mnie wówczas 20-paroletniego historyka ten opis był jednym z bardziej drastycznych, jakie w toku zbierania wielu, wielu relacji uzyskałem. Znaczy on pokazywał w sposób bezwiedny obraz zdziczenia relacji międzyludzkich i tego, że dla owych dzieci obraz zwłok, który, umówmy się, dla większości z nas jest obrazem bardzo rzadkim, a niekiedy takim, którego przez całe życie nie jesteśmy w stanie doznać, był czymś absolutnie powszednim, tak jak dla dzisiejszych dzieci koniki drewniane na biegunach czy lalki. I powiem szczerze, że od tego doświadczenia przez wiele, wiele lat ów pomysł zrobienia wystawy o ofierze poniesionej przez dzieci, ale tej ofierze w sferze psychicznej, no tam gdzieś ze mną wędrował. I to był taki pierwszy motyw. Drugi wyrastał z wystawy, którą przygotowałem kilka lat temu, a która dotyczyła Rzeczpospolitej utraconej, czyli wszystkich strat poniesionych przez Polskę w czasie II wojny, strat zarówno w sferze materialnej, społecznej, jak i duchowej. I powiem tak, miałem też takie wrażenie, że zastanawiając się nad konsekwencjami II wojny, no trzeba powiedzieć więcej również o tej sferze, która w tej pierwszoplanowej narracji o II wojnie nie występuje. A proszę powiedzieć, przygotowując koncept, przygotowując, powiedzmy, formę, bo opieracie państwo tę wystawę na fotografiach? Znaczy przede wszystkim z uwagi na to, że wystawy robione przez IPN i ta wystawa również jest kierowana przede wszystkim do ludzi młodych, niezwykle istotne było przedstawienie tego zjawiska nie wyłącznie poprzez obraz martyrologiczny, ponieważ wydaje mi się, opieram na doświadczeniu kilkunastu lat pracy w instytucie, taki jednowymiarowy obraz jest dla młodzieży po pierwsze przytłaczający, po drugie nieciekawy. Nieciekawy to znaczy, że w sposób naturalny bardzo często odrzucają taki przekaz, a na pewno do niego już nigdy więcej nie wracają. I nie ukrywam, że może przewrotnie chodziło o pokazanie w tej wystawie tego, że dzieci będące najbardziej bezbronną częścią społeczeństwa, zależne od dorosłych, że nawet one miały w tych sytuacjach ekstremalnych pewien wybór. I tą narrację zaczęliśmy od takiego kontrapunktu, czyli pokazania dzieci z różnych środowisk, etnicznych również, tworzących II Rzeczpospolitą, w warunkach pokoju, normalnych sytuacjach. I mamy tam zdjęcia społeczności polskiej, żydowskiej, romskiej, ukraińskiej, białoruskiej, tych społeczności, które tą społeczność II Rzeczpospolitej tworzyły. Po czym przechodzimy już do narracji drugowojennej. Tutaj właśnie jest niezwykle istotny, świadomy podział na owe różne postawy dzieci wobec tego, co się od 1939 do 1945 i później działa. Mianowicie postawy chyba i sytuacje, w których te dzieci się znajdowały? Tak. Mamy przede wszystkim najbardziej pojemną kategorię ofiar i to jest jak gdyby najbardziej naturalna postawa opisująca to, co z dziećmi polskimi działo się w czasie II wojny światowej. Ofiar też rozumianych bardzo szeroko, bo to nie tylko ofiary śmiertelne, to nie tylko dzieci okaleczone fizycznie, ale to również dzieci okaleczone psychicznie. I pokazujemy na wystawie również dzieci będące przedstawicielami różnych społeczności. Mamy tam dzieci romskie, mamy znowu dzieci żydowskie, mamy dzieci polskie w różnych konfiguracjach, w różnych sytuacjach. Wreszcie mamy dzieci, które występują w roli obserwatorów, czyli tak naprawdę świadków. Nie każde dziecko, patrząc na obraz II wojny, było bezpośrednio narażone na różnego rodzaju represje. Natomiast każde z nich chłonęło tą atmosferę II wojny światowej, w jakimś sensie będąc tej II wojny światowej ofiarą, ale chodziło nam o rozgraniczenie jednak dwóch kategorii. Jednej, gdzie dzieci były konkretnymi, celowymi obiektami represji i dzieci, które były świadkami owych represji. Profesor Aleksandra Leliwa-Kopystyńska, Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu. Wtedy, kiedy Niemcy się do wsi zbliżali, to był zawsze cynk, że jadą Niemcy i wszyscy mężczyźni ze wsi uciekali do lasu, zostawały same kobiety. No i przyjechali, to był chyba Wehrmacht, wszystkie kobiety spędzili na tak zwane błonie. Kobiety były ubrane na czarno, miały różańce, modliły się. No moja mama nie miała takiego, że tak powiem, stroju i ze mną została w tej chałupie, w której mieszkaliśmy, no ale Niemcy sprawdzali, przechodzili przez te chałupy i nas znaleźli. Moja mama, nie wiem, czy znała niemiecki, czy może znała jidysz, który był podobny do niemieckiego, tego nie wiem, bo do śmierci właśnie, do jej śmierci ja z nią nigdy na te tematy nie rozmawiałam. I jakoś się wyłgała tym Niemcom, ale nas popędził na to błonie i tam, to pamiętam doskonale, strzelano nam nad głowami. Niemcy puszczali takie serie nad naszymi głowami w nadziei, że ci mężczyźni z lasu przyjdą w odwet tym swoim matką, żoną, córką. I to mama mi często powtarzała, że ja płakałam. Nie dlatego, że się bałam śmierci, bo dziecko nie wie, co to znaczy umrzeć, ale się bałam, że nas zabiją, a brat zostanie bez opieki. I co on wtedy zrobi? Jednym ze sposobów ukrywania się w czasie wojny było po prostu załatwienie dobrych dokumentów. Dokumentów, w których w tej kękarcie nie figurowałoby panieńskie nazwisko mojej matki Wachsenbaum, bo to było nazwisko, które prowadziło prosto do obozu, czy pod ścianę, czy po prostu byliśmy z takim panieńskim nazwiskiem mojej matki skazani na śmierć w czasie wojny. Oczywiście jako dziecko byłam tego kompletnie nieświadoma. Te dokumenty musiały dotyczyć nie tylko mojej matki, ale również mnie i mojego brata, bo w metryce zawsze figuruje nazwisko panieńskie. Więc to był, że tak powiem, pierwszy etap ukrywania się. Kto te dokumenty nam załatwił? Oczywiście życzliwi nam Polacy. A gdyby tak cofnąć się do początku, to urodziłam się w Warszawie. W Warszawie na warszawskim Żoliborzu. Mój ojciec był Polakiem, jak już wspomniałam, zawodowym wojskowym. Matka oczywiście po to, żeby poślubić mojego ojca, zmieniła religię, przeszła na katolicyzm i zarówno ja, jak i mój starszy, prawie 8 lat, byliśmy ochrzczeni jeszcze przed wojną. Natomiast moi rodzice brali ślub w kościele garnizonowym, bo ojciec był wojskowym. No ale niestety z punktu widzenia Niemców to byliśmy całą rodziną skazani. Całą rodziną mielibyśmy obowiązek pójścia do getta, bo takie było wówczas zarządzenie, z tym, że mój ojciec zdecydował inaczej. Wyjechał około 100 kilometrów od Warszawy do swojej dalekiej kuzynki, która mieszkała z mężem na wsi, i po prostu z nią załatwił, że myśmy się do tej wsi udali. Także mamy kategorię obserwatorów. I tutaj również sytuacje bardzo różne, od obserwatorów publicznych egzekucji poprzez obserwatorów różnych działań propagandowych aranżowanych przez stronę niemiecką i sowiecką. Przecież mówimy tak o działaniach obydwu okupantów. I przechodzimy wreszcie do też kolejnej kategorii. Ona zaprezentowana została może w sposób najmniej pełny, ale chodziło nam o zasygnalizowanie pewnego problemu, mianowicie kategorię oszukanych. Dzieci przynależące do społeczności, które w mniejszym lub większym stopniu uwikłały się w pomoc jednemu z dwóch okupantów. Mamy tutaj do czynienia zarówno z dziećmi Volksdeutsch, czyli przedstawicieli mniejszości niemieckiej zamieszkującej dosyć licznie teren II Rzeczypospolitej, jak i społeczności ukraińskiej, ale nie tylko. Mamy tam zdjęcie członka Jaczejki Komunistycznej z Białegostoku, czyli reprezentanta albo społeczności mniejszości białoruskiej, albo rodziny komunistycznej o korzeniach polskich. Do tego sformułowania oszukanie dodaliśmy znak zapytania, ponieważ no, zdajemy sobie sprawę, że dla znacznej części owych dzieci wybór polityczny przez nich dokonany nie był wyborem świadomym, tylko raczej wynikał z postaw reprezentowanych przez ich rodziców, bądź też no, starszych członków rodzin, którzy mieli wpływ na ich decyzje. Czy w tej kategorii, przepraszam, że wejdę panu w słowo, są też te dzieci, które z racji swego wieku są wykorzystywane przez okupantów za cukierek, za nagrodę w pokazaniu, gdzie się ukrywa ktoś? Znaczy, to jest tak, że akurat tą grupę, która z całą pewnością była, bardzo trudno byłoby pokazać za pomocą dostępnej ikonografii. Tak, to prawda. Nawet jeżeli zdjęcie tworzyłoby wrażenie tego typu relacji, no pamiętajmy, że opowiada ono konkretną historię konkretnej osoby. I moglibyśmy takiej osobie zrobić po prostu okropną krzywdę, tak. Bo nasza interpretacja niekoniecznie musiała być zgodna ze stanem faktycznym. Także nie mając możliwości egzemplifikacji tego zjawiska, które na pewno występowało, no po prostu z niego zrezygnowaliśmy, wiedząc mimo wszystko, że ono występowało. W przypadku tej kategorii oszukanych, no takie zdjęcia udało nam się znaleźć. Dosyć dramatyczne zdjęcia Volksdeutsche z Bydgoszczy, z Poznania, czy też, no, tak jak mówiłem, owej jaczejki komunistycznej w Białymstoku, czy też obozu letniego dla Hitlerjugend pod Radomiem, no, złożonego w znacznej części albo z dzieci miejscowych Volksdeutsche, albo rodzin niemieckich przesiedlonych w wyniku generalnego planu wschodniego z terenów wschodnich na teren obecnej Polski. Także ta kategoria, jeszcze raz powtórzę, była przedstawiona dosyć skromnie, ale wydaje mi się wystarczająco i ona wydaje mi się w sposób czytelny i prawdziwy to zjawisko pokazuje. Mamy wreszcie kategorię, która wydaje mi się niezwykle ważna właśnie dla pokazania owego zróżnicowania postaw. Pokazania tego, że w zależności od pewnej oferty najbliższego środowiska, styczności z pewnymi inicjatywami dorosłych, ale nie tylko dorosłych, myślę tutaj o inicjatywach konspiracyjnych, takie dzieci miały szansę przekształcić się z ofiar w obrońców. Oczywiście ta kategoria obrońcy w jakimś sensie zawiera się również w tej kategorii ofiary, ponieważ wszystkie te kategorie summa summarum były ofiarami II wojny. Noszą sobie to znamie, tak. Natomiast chodziło tutaj o pokazanie pewnego braku zgody na to, co się działo i uczestnictwo w pewnych działaniach na serio, przeciwstawiając się tym wszystkim działaniom okupantów. Myślę tutaj o udziale dzieci w konspiracji, ale nie tylko szaroszeregowej, gdzie mamy te trzy kategorie wiekowe, ale myślę tutaj o stosunkowo nielicznej, ale jednak występującej na bardzo różnych terenach kategorii bezpośrednich uczestników walk z okupantem. Oczywiście w tej kategorii materiał ikonograficzny dostępny był wyłącznie w odniesieniu do działań przeciwko okupantowi niemieckiemu. Natomiast z całą pewnością podobne zjawisko istniało również na terenach wschodnich II Rzeczypospolitej. Takim reprezentantem uczestnictwa w oddziałach partyzanckich jest Jerzy Widejko, Jureczek z 3 Brygady Wileńskiej, Gracjana Fruga Szczerbca, kilkunastoletni chłopczyk, który uczestniczy w działaniach bojowych tej jednej z elitarnych formacji partyzanckich. Ale oczywiście takich postaci było więcej, no, że przypomnę bardziej znaną słuchaczą postać, czyli Danutę Siedzikównę-Inkę, która przecież swoją przygodę z konspiracją niepodległościową zaczęła mając 13-14 lat, a kończyła nie mając lat 18. Ale przecież w tej samej brygadzie piątej, w której przyszło jej od roku 45 służyć, Mieliśmy jeszcze Rajmunda Drozda, pseudonim Mikros, chłopczyka, który mając 13 lat uciekł z domu, z Wilna, do partyzantki. Mamy wreszcie Mieczysława Abramowicza, Miecia, równolatka, który w podobnej sytuacji jak Rajmund Drodz znalazł się również w 5. Brygadzie Wileńskiej. To chyba było zjawisko raczej o większej skali, bo jak się czyta relacje, czy rozmawia ze świadkami historii, to ci ludzie nastoletni, 12-13, oni chcieli walczyć, chcieli działać, często podawali inne daty urodzenia, aby wstąpić do tych oddziałów. Oczywiście robiono ich łącznikami, czy jakimiś tam, powiedzmy, noszącymi informacje, ale wśród tej młodzieży był taki zew. Znaczy był przede wszystkim etos, on wynikał z wychowania, tak. Który no, taki znaczący udział miała szkoła, ale wydaje mi się, że równie ważnym czynnikiem były rodziny i to wychowanie patriotyczne, które było pewnym wspólnym mianownikiem dla ludzi, którzy no, swoje aktywne, dorosłe życie przebyli jako pierwsi, jako pierwsze pokolenie w wolnej Polsce i oni swoje dzieci starali się wychować tak, ażeby ta potrzeba zachowania tej wolnej Polski była czymś dla nich najistotniejszym i to widać w dorobku tego pokolenia, które wchodzi w dorosłe życie w czasie II wojny, bądź też jest u progu dorosłego życia. Oczywiście to powoduje bardzo różnego rodzaju dramaty. Tutaj najlepszymi przykładami są przykłady literackie, które pozostawili Krzysztof Kamil Baczyński, czy poeci z kręgu Sztuka i Naród, na przykład Tadeusz Gajcy, gdzie ten dramat pomiędzy chęcią przeżywania tego najpiękniejszego okresu w życiu, czyli młodości, dzieciństwa, no został zastąpiony potrzebą walki o Polskę, ale ta pierwotna potrzeba bycia dzieckiem, bycia młodym człowiekiem w nich została. I to jest takie, powiem wprost, no niezwykle twórczo-dramatyczne, bo w dzisiejszych czasach oczywiście bardzo jest prosto o tych wszystkich postawach opowiadać, ale żaden z nas i oby nasze dzieci nigdy nie miały potrzeby podejmowania, dokonywania tego typu wyborów. Dlatego no, ważne jest, ażeby o tych wyborach opowiedzieć. Ja zdaję sobie sprawę, że opowiadanie o owych obrońcach może spotkać się z krytyką, mianowicie taką, iż epatujemy udziałem młodych ludzi w działaniach zbrojnych, które same w sobie niosły element demoralizacji. I że istniały instrukcje wyraźnie zakazujące angażowania dzieci i młodzieży do tego typu działań. Tak, to wszystko jest prawda, tylko zapomina się właśnie o tym etosie, który tą młodzież w znaczącej części w ramiona owych konspiracji różnego rodzaju pchał. I trzeba było sporego wysiłku, żeby ten udział maksymalnie ograniczyć. Jak silny był to etos, no wyraźnie pokazuje nam kazus konspiracji młodzieżowej, tej antykomunistycznej z końca lat 40., początku 50., która w sytuacji no już pewnego ugruntowania się systemu komunistycznego, braku jakiejkolwiek szansy na zmiany polityczne, dała swoje świadectwo w sposób niezwykle liczny. A przecież bazowała ona na czym? No bazowała na etosie wypracowanym przez tą młodzież drugowojenną. Panie doktorze, ale tu dotknął pan kwestii tych dzieci, które w odpowiednim domu wychowane, odpowiednio przygotowane do tego życia. Ale mamy do czynienia też z dwiema grupami obywateli polskich. Mówię o dzieciach żydowskich i romskich, które były skazane na zagładę. Które jedyne, o czym myślały, to o przetrwaniu, o przeżyciu tej wojny. Krystyna Gil, Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce, ocalona ze Szczurowej. W 1943 roku, mając niecałe 5 latek, zostałam sierotą, bo 3 lipca w 1943 roku Niemcy otoczyli całą osadę romską, zaczęli wyprowadzać wszystkich na dwór. Nie wiedzieliśmy, co będzie z nami, gdzie nas poprowadzą. Tymczasem na cmentarzu już był dół wykopany, gdzie wszystkich najpierw zabrali samych mężczyzn, wyłapywali, skuli ich i rzucali na wozy, wywozili na cmentarz i tam rozstrzeliwali. Później wrócili się po kobiety i dzieci. Ładowali na wozy i też wywozili na cmentarz. Ja też byłam na wozie razem z mamą, z bratem, siostrą, z całą rodziną. Ale moja babcia, wsiadając na wóz, gdzie jechali wszyscy na cmentarz, Niemiec ją tak odrzucił na bok i została koło wozu. I moja mama wzięła mnie tak z wozu i mówi do babci, mówi, masz, jak zostaniesz, to chociaż ci ona zostanie. Ale babcia nie bardzo mnie chciała wziąć, bo byłam mała, miałam 5 latek. Wołała brata, który miał 10 lat. Ale on powiedział, nie, mama ginie, ja z nią, i pojechał na cmentarz. I tam został rozstrzelany. Natomiast moja siostra miała niecałe 2 latka. Takie małe dzieci nie rozstrzeliwał, bo szkoda było kul. Tylko brał za nóżki i główki rozbijał o mur i rzucał do domu. Tak właśnie zginęła moja siostra. A wyprowadzając, nie, zapomniałam nadmienić, że pierwszy, który został zastrzelony, to był mój dziadek, bo został w domu, nie chciał wyjść. No to został w domu rozstrzelany. Później babcia mnie wzięła i z tego wozu jak uciekła, to uciekliśmy i ukrywaliśmy się, bo baliśmy się, żeby nas coś nie wydał. W 1944 roku w styczniu złapano nas w łapance i wywieziono nas do obozu do Płaszowa. Tam byłam 4 miesiące w obozie razem z babcią. Przed likwidacją obozu taki Niemiec, po prostu nie wiem, czy to był Niemiec, czy to był Ślązak, doskonale mówił po polsku i on nas wyprowadził poza teren obozu i kazał nam uciekać. I tak żeśmy uciekli z babcią i ukrywaliśmy się do końca, do wyzwolenia. Pani Krystyna Gil, przedstawicielka Romów, społeczności romskiej, jedna z niewielu ocalałych w Szczurowej. Ci ludzie, ci młodzi ludzie, dzieci, no, stawały przed wyborami koszmarnymi. Żyć albo zginąć. Wziąć truciznę z ręki matki, ojca. Ta sytuacja wydaje się być trochę inną, ponieważ no, te dwie nacje były skazane na zagładę od początku do końca. Tak, to były skazane na zagładę od początku, natomiast no, nie zapomnijmy o tym, że w kolejności trzeciej tak. Na zagładę była skazana społeczność polska, obywatele polscy. Z całą pewnością te opisy, o których pan redaktor mówi, też pokazują potrzebę uratowania cząstki owego dzieciństwa i szukania takich mikro-RM-ów. Mikropoletek bezpieczeństwa, oderwania się od tej makabry, która zewsząd owe dzieci otaczała. I to w tych przekazach zachowanych bardzo często się pojawia. Natomiast z całą pewnością mamy tutaj do czynienia z owymi dramatycznymi sytuacjami, gdzie rodzice stawali przed wyborem albo samodzielnego uśmiercenia swoich dzieci, albo czekania na ową zagładę zaplanowaną w sposób konsekwentny przez okupanta niemieckiego. No, przypomnijmy, że mówimy o zagładzie blisko 3 milionów obywateli polskich pochodzenia żydowskiego i około 50 tysięcy zgładzonych obywateli polskich pochodzenia romskiego, tak? Czyli z jednej strony mamy, to jest około 90% owej społeczności, z drugiej strony około 60% społeczności. Tak, to są historie, które z całą pewnością ku przestrodze powinny być przedmiotem lektury młodego pokolenia. I my również te świadectwa na tej wystawie, o której rozmawiamy, pokazaliśmy. Jest taki wiersz dramatyczny, który również na tej wystawie się znalazł. Warkoczyk Tadeusza Różewicza, który, no, wydaje mi się, ten przekaz emocjonalny dotyczący zjawiska, o którym rozmawiamy, w sposób bardzo istotny wzmacnia. A mam pytanie jeszcze takie. Czy państwo, eksponując te fotografie, pokazujecie też losy dzieci polskich na Syberii? Tak. No, uczciwie opowiadając historię losów dzieci, no, nie możemy tego sprowadzić wyłącznie do opowieści dotyczącej represji przygotowanej przez okupanta niemieckiego. No, oczywiście jest to historia rozłożona pomiędzy dwóch okupantów, z których jeden wykazał się znacznie większym dynamizmem działania i przede wszystkim planową konsekwencją w realizacji, ale drugi... I dokumentacją też. I dokumentacją fotograficzną, zwłaszcza to ostatnie jest niezwykle istotne. Natomiast drugi wykorzystał do stosowania represji rozległe tereny wschodnie, gdzie szansa zrobienia jakiejkolwiek dokumentacji fotograficznej w zasadzie nie istniała i tą dokumentacją, którą my posługujemy się, jest ona związana z zbieraniem resztek społeczności polskiej po podpisaniu tak zwanego układu Sikorski-Majski, w wyniku której kilkanaście tysięcy dzieci spośród, obliczamy również szacunkowo, 150 tysięcy wywiezionych w ramach czterech wielkich deportacji znalazło się na terenach wschodnich Związku Sowieckiego. Te kilkanaście tysięcy zostało później ewakuowane razem z dorosłymi do Iranu, do Iraku, a stamtąd rozesłane do różnej części świata. I tutaj wkraczamy w opowieść o kolejnej zbiorowości, którą nazwaliśmy emigrantami. To są właśnie te dzieci, które z powodu utraty obojga rodziców, całkowitego sieroctwa, znalazły się najpierw w Azji, a częściowo w Afryce i stamtąd były dyslokowane do bardzo różnych miejsc Afryki Południowej, Meksyku, Nowej Zelandii, gdzie musiały zaczynać od zera, nie tylko w takim ujęciu materialnym, ale również psychicznym, to znaczy musiały sobie zbudować swój świat od podstaw. I ta historia również na tej wystawie została, przynajmniej zasygnalizowana. To jest historia tak dramatyczna i wielopłaszczyznowa, że mogłaby doczekać się wielu osobnych wystaw. Mówi dr Ewa Dyngosz z warszawskiego oddziału IPN. Podczas pierwszej deportacji 10 lutego 1940 roku deportowano nie mniej niż 46 386 dzieci do 14 roku życia oraz 11 329 dzieci pomiędzy 14 a 16 rokiem życia, co daje łącznie prawie 59 tysięcy dzieci do 16 roku życia. Podczas drugiej deportacji w Kazachstanie w 6 obwodach znalazło się nie mniej niż 25 462 dzieci. Natomiast z trzeciej deportacji z czerwca 1940 roku mamy 15 941 dzieci do 14 roku życia i 4131 dzieci pomiędzy 14 a 16 rokiem życia. Łącznie daje to nie mniej niż 20 tysięcy dzieci. Jeśli chodzi o ostatnią deportację, nie mamy takich potwierdzonych, rzetelnych danych, które wskazywałyby, jaki procent z tego transportu stanowiły dzieci i młodzież. Niemniej jednak zapewne możemy domniemać, że tendencja była podobna, tak jak i w poprzednich deportacjach. A nieco inne dane przedstawione zostały przez ambasadę polską w ZSRR i polskie delegatury, które zostały tam utworzone po wznowieniu stosunków polsko-sowieckich. Tutaj ambasada, w dokumentach ambasady znajdziemy informację, że do połowy 1942 roku na terenie Związku Sowieckiego znajdowało się około 160 tysięcy dzieci. Z kolei po Układzie Sikorski-Majski, po utworzeniu Armii Andersa, osoby, które pracowały tam, podały do informacji, że w latach 1940-1941 trafiło do Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich około 140 tysięcy dzieci, z czego pod koniec 1942 roku nadal pozostawało 85 tysięcy. Dla może tutaj ciekawostki podam informację, że ambasada RP w Kujbyszewie podawała znacznie wyższą liczbę polskich dzieci w Sowietach i są to najwyższe szacunki, na jakie można trafić. W materiałach owej ambasady znajdziemy liczbę 379 tysięcy dzieci. I wreszcie ostatnia kategoria, która, na której niezwykle nam zależało i która tą historię drugowojenną doprowadza do czasów współczesnych, to jest historia okaleczonych. Czyli tych wszystkich kategorii, o których rozmawialiśmy wcześniej, które to wszystkie kategorie sumują się właśnie w tej jednej kategorii osób, które z powodu różnorakich doświadczeń, ogólnie rzecz biorąc tragicznych i bolesnych, poniosły uszczerbek w wyniku działań obydwu okupantów. Uszczerbek na zdrowiu fizycznym i psychicznym. Tu takim no, szczególnie dramatycznym, ale niezwykle cennym jest fragment wiersza Zbigniewa Herberta, który pisze, iż wyhodowaliśmy nowy gatunek dzieci. Nasze dzieci nie bawią się zabawkami, bawią się w zabijanie. I to na przykładach zdjęć, których nie ukrywam, no, poszukiwaliśmy bardzo długo. Wydaje mi się, że udało nam się w jakiś sposób czytelny pokazać. To też jest takie pytanie do nas współczesnych, bo też nie ukrywam, że patrząc na obraz tego zjawiska od strony historycznej, parokrotnie rozmawiałem na ten temat również z psychologami, którzy prowadzili w ostatnich latach badania wśród młodzieży licealnej warszawskiej dotyczące przekazywania z pokolenia na pokolenie traumy wojennej. I okazało się, że ta trauma wojenna, będąca właśnie konsekwencją owych dramatycznych, tragicznych doświadczeń, bezwiednie, bardzo często, została przekazana kolejnym pokoleniom. Co więcej, te następne pokolenia, nie mające bezpośrednio żadnego kontaktu z wojną, w sposób bezwiedny przekazały je kolejnemu pokoleniu. I to jest pytanie, tym pytaniem kończymy tę wystawę. Pytanie do wszystkich, którzy zdecydują się poświęcić czas, żeby ją zobaczyć. Czy no, w twojej, mojej, naszej, waszej rodzinie jesteś w stanie zidentyfikować takie zachowania, które wyrastają właśnie z bolesnych doświadczeń twoich rodziców, dziadków, pradziadków. Profesor Tomasz Ochinowski, psycholog, Uniwersytet Warszawski. Jednym z wymiarów jest potężne cierpienie, jakie związane było z przeżyciem wojny. To cierpienie, ono było spotęgowane po wojnie bardzo długim milczeniem na temat tych doświadczeń. Bo wiemy, to już wiedzą psychologowie kliniczni, że jeżeli ktoś przeżyje traumę, to przede wszystkim potrzebuje porozmawiać. Po wojnie nie było dobrej atmosfery do rozmowy o tych doświadczeniach. Po pierwsze, wojna okazała się tak potężną traumą dla świata, że trudno było zrozumieć, trudno było używać, znaleźć słowa, które by to opisały. A druga rzecz, na przykład w polskich warunkach działały różne uwarunkowania polityczne, że nie można było mówić o doświadczeniu Żydów, o doświadczeniu osób, które były w Armii Krajowej, o doświadczeniu Sybiraków i tak dalej, i tak dalej. Z przyczyn raczej psychologicznych niż politycznych przez długi czas mówienie o obozach koncentracyjnych raczej było skierowane, złożone na barki literatury. Była słynna dyskusja między Tadeuszem Borowskim i Zofią Kossak-Szczucką na temat sensu przeżyć obozowych. To nie znaczy, że nie było badań, tylko one jak były, to po pierwsze były dosyć wyjątkowe, a po drugie dosyć szybko zapominane. To jest właśnie tajemnica doświadczeń osób, które przeżyły wojnę. Tak? Z jednej strony totalne cierpienie, właśnie nieraz naruszanie norm moralnych i tak dalej, a z drugiej strony doświadczenie wzrostu duchowego, szeroko rozumianego, solidarności ludzkiej i tak dalej, i tak dalej. Jedno i drugie jest prawdziwe, tak? Z jednej strony chodzi o to, żebyśmy dzisiaj nie lekceważyli tego cierpienia, nie stąd bardzo dobrze, że mówimy o traumie, tak? Ale z drugiej strony pamiętali, że trauma była tylko jedną stroną, najbardziej bolesną, ale jedną stroną. Nawet sam Frankl dokonał zbytniego kiedyś uogólnienia, mówiąc, że cierpienie, szczególnie cierpienie wojenne, jest jak gaz wpuszczony do pomieszczenia, mianowicie wypełnia całość. Czyli ktoś, kto cierpiał w czasie wojny, uważa, że jego cierpienie jest wyjątkowe. Proszę Państwa, na tej sali 2 godziny wcześniej mieliśmy przypadek, że to nieprawda, tak? Był pan, który mówił przede wszystkim, sam przeżył powstanie, a przede wszystkim, proszę zwrócić uwagę, głos mu zadrżał, kiedy mówił o relacjach zesłańców. Czyli nawet uogólnienie robione przez świadka historii jako psychiatrę nie zawsze jest adekwatne. Proszę Państwa, to jak trudno tak naprawdę interpretować te doświadczenia, to mówi przypadek jednego z wybitniejszych polskich terapeutów powojennych, doktora Zajączkowskiego, który opowiadał studentom w ten sposób. Miałem, mówił Zajączkowski, przed wojną pacjentkę, która miała... No była chora na rodzaj nerwicy i takie miała kompulsywne mycie rąk do tego stopnia, że ścierała sobie skórę. Mówi, żadna terapia nie pomagała. I mówię w skrócie, ta osoba już jako dorosła dostała się do obozu w Ravensbrück i wróciła z obozu wyleczona. No, mimo tych dramatycznych warunków i tak dalej. Po czym wróciła do normalnych warunków i wróciła nerwica. I jeden z moich mistrzów, który słuchał Zajączkowskiego, mówi Zajączkowski w dużej auli na Wydziale Psychologii, stanął taki bezradny i mówi, no proszę Państwa, przecież nie będę dla niej wywoływał III wojny światowej. I proszę Państwa, to jest nie tylko anegdota, to jest właśnie pokazanie tajemnicy doświadczeń osób, które przeżyły wojnę. A szczególnie jeśli to były dzieci. My do końca nie wiemy, co działo się choćby w mózgach tych osób, tak? Dzisiaj na przykład wiemy, prawda, to neurologia na tyle jest rozwinięta, że sama kategoria dziecka jest błędnie postawiona, bo okazuje się, że tak zwana plastyczność mózgu, czyli z jednej strony bardzo duża podatność na stres, a z drugiej strony duża możliwość powrotu do normalnego uczenia się nowych rzeczy, prawda, kończy się dopiero około 25 roku życia, że nie ma tak dużej różnicy między mózgiem nastolatka i dziecka, jak mózgiem dziecka i nastolatka i osoby dorosłej, tak? Przy czym wtedy to troszeczkę inaczej przebiegało, tak? I w związku z tym jedynie co możemy zrobić, to uważnie słuchać relacji świadków. I proszę Państwa, w takim razie, co z tego wynika dla nas? Właśnie my, którzy jesteśmy z następnych pokoleń, myślę, że mamy ważny obowiązek organizować tego typu spotkania, słuchać świadków historii i dyskutować z nimi. Bo w ten sposób tworzy się zdrowa pamięć społeczna. Na zakończenie chciałem Pana zapytać jeszcze o taką kwestię. Skąd Państwo żeście zdobywali fotografie? Gdzie żeście tego szukali? Czy są polskie, czy to są zagranicznych archiwów też zdjęcia? Znaczy, przede wszystkim istnieje bardzo duży zbiór fotografii obrazującej okupację niemiecką zgromadzone przez Główną Komisję Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu i To są w przytłaczającej większości materiały fotograficzne pozyskane od zbrodniarzy niemieckich schwytanych po wojnie, gromadzone w wyniku wielu tysięcy śledztw prowadzonych przez kilkadziesiąt lat pracy owej głównej komisji. Ale oczywiście są to również zdjęcia zgromadzone przez Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Armii Krajowej, Muzeum Sybiru, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Polskiej Agencji Prasowej, ale nie tylko. Są to również materiały z archiwów niemieckich eksponowane w różnego rodzaju materiałach agencyjnych i nie ukrywam, że tam również sporo zdjęć do właściwie każdej z tych kategorii znaleźliśmy. No, wspomnę tutaj na przykład o takim niezwykle dramatycznym zdjęciu pokazującym transport dzieci żydowskich do obozu zagłady w Chełmie nad Nerem. Czy też zdjęcie pozowane, zrobione przez Niemców w 1939 roku z dziećmi polskimi przy wystawionym specjalnie w tym celu odbiorniku radiowym, czy też zdjęcie polskiego dziecka wywiezionego na roboty, kilkuletniego dziecka ze specjalnym numerem. Także zasięg poszukiwań był tutaj bardzo szeroki i obejmował również wiele archiwów zachodnich. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Gościem naszym dzisiaj był pan dr Tomasz Łabuszewski z Oddziału Warszawskiego IPN. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.